A radio? Psst, muszę ci coś wyznać. Najbliższy weekend w Carrefour będzie dla mnie wyjątkowy, bo ja kocham. Kocham rabaty na całe zakupy. A, do 10% na wszystko. Czy to nie cudowna okazja? Od 31 stycznia do 1 lutego w hipermarketach Carrefour rabat aż do 10% na całe zakupy. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. I jeszcze jedno. Już w lutym powrót szalonej piątki. Nie czekaj. Odbierz kartę i zyskuj. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład notebook Lenovo, procesor Intel Core i5, grafika 2 giga za 2699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu Państwo ulubiona stacja, czyli program trzeci dziś w piątek, 30 stycznia. Właśnie minęła ósma. Pora na serwis. Małgorzata Spór, Radosław Mróz. Wczoraj minister infrastruktury, dziś minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz będzie przekonywał Niemców, aby niemiecka płaca minimalna nie dotyczyła polskich kierowców. Frankowicze przed prokuraturą generalną będą protestować i domagać się śledztwa w sprawie działania banków. Wszyscy czujemy się oszukani, więc złożyliśmy ponad 600 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przedstawiciele Ukrainy, Rosji, separatystów i OBWE przy jednym stole. Wciąż nie wiadomo, czy w Mińsku dojdzie dziś do rozmów o pokoju. Za godzinę kolejne polsko-niemieckie negocjacje w Berlinie i będzie mowa o płacy minimalnej u naszych zachodnich sąsiadów, na którą narzekają między innymi polskie firmy przewozowe. Tym razem rozwiązania problemu będzie szukał minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Z Berlina Wojciech Szymański. Polscy przewoźnicy skarżą się na wprowadzone od 1 stycznia niemieckie przepisy, według których płaca minimalna obejmuje nawet polskich kierowców ciężarówek, którzy tylko przejeżdżają przez Niemcy. Wczoraj o tej sprawie rozmawiała w Berlinie minister infrastruktury Maria Wasiak. Dziś tematem zajmie się minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, który spotka się ze swoją niemiecką odpowiedniczką Andreą Nales. To właśnie niemieckie Ministerstwo Pracy odpowiada za ustawę o płacy minimalnej. Nie jest tajemnicą, że resort nie chce zmieniać przepisów. Andrea Nales powiedziała wczoraj, że nie zgadza się na żadne rozmiękczanie ustawy. Polska naciska jednak na to, aby przepisy nie były egzekwowane w odniesieniu do polskich kierowców, przynajmniej do czasu, aż wyjaśni się, czy niemiecka ustawa jest zgodna z unijnym prawem. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Frankowicze szykują kolejny protest. Tym razem ci, którzy wzięli kredyty w szwajcarskiej walucie, w samo południe będą manifestować przed siedzibą prokuratury generalnej w Warszawie. Chcą wymóc na szefie Andrzeju Seremecie wszczęcie śledztw przeciwko zarządom banków. Domagają się także powołania komisji prokuratorskiej w tej sprawie. Kilkaset osób, które zadłużyły się w szwajcarskiej walucie, złożyło doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Twierdzą, że szefowie banków doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem. Ponieważ wszyscy czujemy się oszukani, tak czy inaczej, więc złożyliśmy ponad 600 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułu 286 kodeksu karnego. Jak wyjaśnia Tomasz Sadlik ze stowarzyszenia Profuturis, frankowicze powołują się na anonimowy wywiad z pracownikiem kilku banków, który zdradził, że jego przełożeni kazali pracownikom udzielać jak najwięcej kredytów we frankach. Oczekujemy od prokuratora generalnego, że powoła komisję prokuratorską i szybko wyjaśni tę sprawę, bo jesteśmy zbulwersowani. Frankowicze żądają też powołania Sejmowej Komisji Śledczej do spraw zbadania, jak to nazwali, afery frankowej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wczoraj decyzja Unii w sprawie kolejnych sankcji dyplomatycznych dla Rosji. Dziś w Mińsku kolejne rozmowy pokojowe dotyczące konfliktu na wschodzie Ukrainy. Mają wziąć w nich udział przedstawiciele Kijowa, Moskwy, separatystów i OBWE. Problem w tym, że wciąż nie wiadomo, czy w ogóle do nich dojdzie. Jeszcze wczoraj prezydent Petro Poroszenko apelował o jak najszybsze zorganizowanie negocjacji. Ukraiński szef państwa podkreśla, że porozumienia podpisane we wrześniu w Mińsku są podstawą procesu pokojowego w Zagłębiu Donieckim. Przewidują one zawieszenie broni, wycofanie sprzętu wojskowego ze strefy buforowej oraz wymianę jeńców. Separatyści ignorują jednak te uzgodnienia, regularnie atakując ukraińskie wojska. Także wspólnota międzynarodowa zwraca uwagę, że Rosja nie wpływa w wystarczającym stopniu na bojówkarzy. W zeszłym tygodniu przywódca samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Oleksandr Zacharczenko stwierdził, że nie mają one żadnego znaczenia i podległe mu siły przechodzą do ofensywy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. 600 tysięcy Hiszpanek jest dręczonych psychicznie i fizycznie, wynika z danych Ministerstwa Zdrowia w Madrycie. I stąd właśnie kampania mająca pomóc maltretowanym kobietom. Trwa zaledwie 2 miesiące, a jej efekty widać gołym okiem. Liczba Hiszpanek szukających pomocy i donoszących na brutalnych mężów czy narzeczonych wzrosła o 40%. Noc, ulewny deszcz i uciekająca, przestraszona dziewczyna z telefonem w ręku. W tle słychać obelgi i ostrzeżenia jej chłopaka. Tak cię kocham, że jeśli mnie zostawisz, nie ręczę za siebie, mówi mężczyzna. Dziewczyna jednak sięga po telefon i dzwoni. Po raz pierwszy kampania mająca zachęcić maltretowane kobiety do szukania pomocy jest skierowana do młodzieży. Decyzję podjęto po przeprowadzeniu pół roku temu sondażu. Co trzecia ankietowana w nim dziewczyna przyznała, że jest kontrolowana i gnębiona przez swojego narzeczonego. Autorzy kampanii przypominają, że 016, telefon zaufania dla maltretowanych, nie jest wykazywany w rachunkach telefonicznych i informują, że dzięki pomocy specjalistów ponad 1 000 000 kobiet uwolniło się od swoich oprawców. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Seria podpaleń w Rudzie Śląskiej. W 5 miejscach spłonęło lub zostało uszkodzonych 11 samochodów. Pierwszą informację strażacy dostali około w 3:30, informuje Arkadiusz Ciozak z tamtejszej Straży Pożarnej. To jeszcze jest za wcześnie, żeby powiedzieć, kto jest odpowiedzialny za te podpalenia. W tej chwili też połączyliśmy wszystkie zdarzenia, będziemy analizować, bierzemy pod uwagę wszystkie okoliczności. To nie pierwsze tego typu zdarzenie w Rudzie Śląskiej. Kilka miesięcy temu w tym samym czasie w kilku miejscach spłonęły 3 samochody. Mężczyzna podejrzewano podpalenia, został jednak zwolniony do domu. To był serwis Trójki. Michał Gąsierowski, sport. O finał. O medal zagrają dziś nasi piłkarze ręczni. Wygrana z Katarem w półfinale Mistrzostw Świata da nam co najmniej srebro. Nie cieszmy się za wcześnie i nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, studzi nastroje Bartosz Jurecki. Bo Katar to niewdzięczny przeciwnik, a ich najmocniejszym punktem są bramkarze, dodaje. Bramka jest obsadzona niemiłosiernie w Katarze, ale nie tylko oni, bo i rozegrania, obydwa kołowy, 130 kilo chyba, więc Hiszpan Katarczyk. Więc mają niezłych zawodników i to nie jest przypadek, że też są w półfinale, bo może grają u siebie, ale też muszą coś prezentować i to prezentują na boisku. Mecz Polska-Katar o 16:30. Nasi lekkoatleci zaczęli sezon i to jak zaczęli. Adam Kszczot wygrał, a Marcin Lewandowski był drugi w biegu na 800 metrów na meetingu w Düsseldorfie. Jakby tego było mało, Robert Sobera wygrał rywalizację w skoku o tyczce, druga na 800 metrów była Joanna Jóźwik, a Angelika Cichocka trzecia. I tylko Tomasz Majewski może być niepocieszony. Zamiast startować w zawodach musiał przejść operację wycięcia przepukliny w odcinku lędźwiowym. Już jest po zabiegu, ale niestety sezon halowy będzie musiał odpuścić. Są takie mecze piłkarskie, które zawsze elektryzują kibiców. W Szkocji to spotkania Celtico Glasgow z Glasgow Rangers. Znowu zagrają ze sobą, tym razem w półfinale Pucharu Ligi Szkockiej i będzie to, uwaga, 400. spotkanie tych drużyn w historii. Emocje są tym większe, że z powodu degradacji Rangersów do niższej ligi takiego spotkania nie było już od 3 lat. Zostanie rozegrane w niedzielę na neutralnym obiekcie, czyli Stadionie Narodowym Hampden Park w Glasgow. Martina Hingis stoi za to przed szansą zdobycia kolejnego tytułu wielkoszlemowego. Słynna Szwajcarka, grająca w parze z Hindusem Leandrem Paesem, awansowała do finału turnieju Mixta w Australian Open. W decydującym spotkaniu czeka ich pojedynek z grającymi z jedynką Sanią Mirzą z Indii i Brazylijczykiem Bruno Soareszem lub broniącym tytułu francusko-kanadyjskim duetem Kristina Mladenowicz-Daniel Nestor. W sporcie za godzinę będzie więcej o zbliżającym się kapitalnym półfinale w turnieju męskim, czyli Nowak Dziokowicz kontra Stanislas Wawrinka. Dla pana redaktora Mana informacja. W Nowosybirsku aktualnie jest minus 16, z tym, że nie napisali na zewnątrz czy w domu. No to jednak zimniej niż u nas. A w Polsce, a nie, właśnie w Warszawie, słońce wzeszło o 7:20, a zajdzie o 16:19. Czyli dzień jest dłuższy od najkrótszego w roku, proszę państwa, już o godzinę i kwadrans. Niemal wszędzie dzisiaj chmury, także na południu miejscami większe przejaśnienia. Nie także, tylko na południu, pomyliłem się. Czyli chmury, a na południu mogą być przejaśnienia. A w rejonach podgórskich rozpogodzenia. Państwo oczywiście rozróżniają jedno i drugie. Miejscami opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem, deszcz w górach śnieg. Temperatura maksymalna, Zakopane 0, Koszalin 1, Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Suwałki, Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Kielce i Katowice i Kalkuta już nie. 2 stopnie, Białymstoku, Krakowie i Lublinie 3, Wrocławiu,

I to trzeba doceniać. No, decyzja jest taka, że przedłużamy sankcje dyplomatyczne do września, rozszerzamy czarną listę Rosjan z zakazem wjazdu do Unii Europejskiej i zablokowanymi aktywami finansowymi. To jest, pana zdaniem, dotkliwa kara nałożona na Rosję? Co jest najbardziej... co jest najważniejsze w tej decyzji? Najważniejszy jest sygnał polityczny, że możliwe jest zaostrzenie sankcji. To bym powiedział, to o czym pan wspomina, to są szczegóły techniczne. Te dyplomatyczne. Tak jest. Znaczy to są, gdybyśmy mieli więcej czasu, mógłbym trochę więcej o sankcjach wobec Rosji powiedzieć. One się składają generalnie rzecz biorąc z trzech elementów. No to są te sankcje, bym powiedział, powodujące pewien ostracyzm, czyli zakaz wjazdu. Te dyplomatyczne, techniczne, jak pan mówi. Tak. I one nie przejmują Rosjan? Nie są dla nich dotkliwe? One generują pewien sygnał polityczny. Zwykłych Rosjan oczywiście nie dotykają i taki też jest zamiar, prawda? Świat odchodzi w tej chwili w ostatnich kilkudziesięciu latach od tak zwanych sankcji całościowych i raczej stara się tym instrumentem operować w sposób bardzo precyzyjny, dotykać tych ludzi, którzy mają udział w procesie decyzyjnym lub też mieliby odnosić największe zyski z powodu bezprawnej działalności swojego państwa. A to wpisane między słowami trochę w tym dokumencie końcowym szczytu, czy obrad ministrów, możliwość wprowadzenia kolejnych sankcji, tych już gospodarczych, to jest coś, co zatrzyma, przestraszy Władimira Putina? Tak jak powiedziałem, wspomnieliśmy o jednym z tych komponencie tych sankcji. Są jeszcze dwa inne. Drugi to są sankcje gospodarcze, ekonomiczne, finansowe. I one będą się kończyć w czerwcu, lipcu, latem tego roku. Potrzebna będzie kolejna decyzja Rady w sprawie ich przedłużenia. Moim zdaniem będziemy mieli do czynienia z bardzo gwałtowną dyskusją w Unii, ale ponieważ nie sądzę, abyśmy mieli do czynienia z jakąś deeskalacją na Ukrainie, to sądzę, że te sankcje zostaną ostatecznie przedłużone. Przynajmniej tak na dzień dzisiejszy. Także biorąc pod uwagę ten sygnał polityczny wygenerowany tym wczorajszym spotkaniem. Przedłużone, ale nie zaostrzone? Czy także zaostrzone? To będzie zależało o wiele od Rosji. Przypomnę, że jeszcze dwa tygodnie temu Federica Mogherini proponowała dyskusję o jak gdyby ograniczeniu, zniesieniu sankcji. No i te głosy pojawiały się w Unii Europejskiej w różnych tak krajach. Jest. Wiele wskazywało na to, że jest na taką decyzję za wcześnie. Fala krytyki spadła na Europejską Służbę Działań Zewnętrznych za przygotowanie tego dokumentu. Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu, w innej sytuacji. Mówimy o utrzymaniu i ewentualnym zaostrzeniu sankcji. Wiele będzie zależało od tego, czy wspieranie przez Rosję bandytów uzbrojonych grup na wschodniej Ukrainy będzie kontynuowane, czy będzie narastać, co tam się będzie działo. Kilka tygodni temu pytano o to, co robią Rosjanie. Podkreślał pan, że Władimir Putin musi na każdym kroku liczyć, kalkulować, liczyć finanse i mówił pan tak, za każdy krok rosyjskiego żołnierza Putin musi płacić. No i ma tego świadomość. Pytanie, czy stać go jeszcze na agresywniejszą politykę zagraniczną niż do tej pory? Nie mam co do tego wątpliwości, że go stać. Oczywiście rezerwy finansowe Rosji płoną, jak to się mówi, bardzo szybko, nawet w zastraszającym tempie. Natomiast w dalszym ciągu utrzymują się na, prawie 400 miliardów, to jest jednak dużo pieniędzy. To pytanie, czy sankcje ekonomiczne mogą cokolwiek zmienić? Moim zdaniem zmieniają. To znaczy, gdyby ich nie było, gdyby nie było reakcji tak skoordynowanej Zachodu, gdyby nie było tej groźby, że one się mogą nasilić, A z całą pewnością zakres swobody działań prezydenta Putina i Rosji byłby dużo większy. Financial Times napisał wczoraj, że te sankcje nie działają i że ekonomiczne koszty nie powstrzymały agresji Putina na Ukrainę. Stąd sugestia tego pisma, że czas na dozbrojenie Ukrainy przez Zachód. Znaczy, to są dwie odrębne rzeczy. To znaczy, mi jest bardzo trudno w tak krótkim czasie rozmawiać na temat takiego poważnego i skomplikowanego instrumentu polityki, jakim są sankcje. W moim przekonaniu w korelacji ze spadającymi cenami surowców one mają bardzo znaczący wpływ na gospodarkę rosyjską, a co najważniejsze, są bardzo silnym politycznym instrumentem. Oczywiście, dlaczego te sankcje są wprowadzane? Ponieważ nikt nie chce wysyłać żołnierzy, ale nikt nie chce wojny z Rosją. A jednocześnie trzeba zasygnalizować, że Rosja złamała zasadę pokojowego współżycia w Europie ustanowione po II wojnie światowej, złamała Kartę Narodów Zjednoczonych, złamała akt końcowy KBWE i Kartę Paryską. Więc jakaś reakcja potępiająca takie działania Rosji musiała być wprowadzona. No, jakaś właśnie. To jest pytanie teraz o to, bo mówią niektórzy tak. Tylko Władimir Putin ma konkretny plan. Nikt poza nim planu nie ma. Nie ma go Unia Europejska, nie ma go Ukraina, nie ma go NATO. Nie bardzo wiadomo, w jaką iść stronę. Pan się zgadza z taką diagnozą? Ja nie sądzę, żeby Władimir Władimirowicz Putin kierował się jakąś daleko zakrojoną strategią. On nie ma wizji w przypadku tego konfliktu? Wie pan, to też jest problem skomplikowany. On ma pewien zestaw przekonań. Ale czy zestaw przekonań od razu można nazwać strategią? Na zestawie tych przekonań zostało stworzonych kilkadziesiąt różnego rodzaju planów dotyczących na przykład aneksji Krymu. Przecież aneksja Krymu była przeprowadzona dość precyzyjnie w oparciu o plan, który dawno został opracowany. Dlaczego został opracowany? Ponieważ istniało w elitach rosyjskich przekonanie, że Ukraina posiada Krym niesprawiedliwie. I gdyby się pojawiła jakaś okazja, żeby to zawładnąć z powrotem Krymem, to trzeba wykorzystać. No i w związku z tym jakiś sztab wojskowych specjalistów, specjalistów od służb specjalnych opracował metodę zabierania Ukrainie tego Krymu. No i po prostu go wykorzystano. Ale czy to jest strategia? Wie pan, oczywiście ja nie przywiązuję zbyt dużej uwagi do przemówień Putina. On w ciągu ostatnich 15 lat, a ja śledziłem niemal każde przemówienie Putina, ponieważ zajmuję się tą tematyką zawodowo. Więc on tyle różnych rzeczy w swoich przemówieniach opowiadał, że w zasadzie trudno powiedzieć, co ma dla niego znaczenie jako wyraziciel poglądów. Natomiast nie ulega wątpliwości, że wierzył głęboko w swoją misję przywrócenia pozycji Rosji jako jednego z głównych mocarstw świata. Przy czym to przekonanie o konieczności przywrócenia tej pozycji odwoływało się raczej do XIX-wiecznego sposobu postrzegania relacji międzynarodowych. Putin z całą pewnością nie rozumie idei pokojowego kształtowania polityki, współpracy, integracji europejskiej. To jest dla niego trudne do ogarnięcia. Natomiast rozumie bardzo dobrze operacje specjalne, logikę operacji specjalnych, rozumie bardzo dobrze, w jaki sposób rozbijać jedność polityczną Zachodu wobec Rosji. Ale czy to składa się na strategię? Wątpię. Panie doktorze, czy Westerplatte pana zdaniem to jest dobre miejsce do świętowania 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej? Ja bym powiedział, to jest kilka warstw takiego pomysłu. Po pierwsze, niewątpliwie Westerplatte kojarzy się z II wojną światową. Powstaje tam Muzeum II wojny światowej. Westerplatte może być w związku z tym pewnym depozytariuszem pamięci o II wojnie. No i jest pomysł prezydenta. 8 maja spotkajmy się tam, żeby uczcić tę rocznicę. Znaczy, myślę, że ten pomysł jest w procesie kształtowania, tak to bym powiedział. I w jaki sposób to spotkanie... Znaczy, po pierwsze... Jest pan by się pod tym pomysłem podpisał, czy raczej do niego zniechęcał? Bo jest, tu są zdania podzielone. Jest pewne nieporozumienie, myślę, czyli, polegające na tym, że ludzie czy komentatorzy jako świętowanie zakończenia wojny natychmiast przywołują jako punkt odniesienia Moskwę i defiladę zwycięstwa. No dlaczego nie przywoływać? To jest dzień po dniu. No ale nie sądzę, aby się w Gdańsku czy też na Westerplatte dało zorganizować porównywalną defiladę zwycięstwa. Tu nie chodzi o porównanie z defiladą, ale chodzi o spotkanie przywódców. Pytanie, czy na Westerplatte mieliby być zaproszeni także Rosjanie, przywódca, prezydent czy premier Rosji? Czyli ja uważam, że powinni być zaproszeni. Natomiast jeżeli miałoby dojść... Wszyscy mieliby pojechać do Moskwy na obchody? Jeżeli miałoby dojść do europejskich obchodów, ja bym chciał zwrócić uwagę, że jednak 8 maja to jest także Dzień Europy. Dość radosne święto. I gdyby się udało ukształtować program tych uroczystości w sposób podkreślający wagę pokojowego współżycia narodów europejskich, podkreślających zasady, w oparciu których Europa starała się przez po 45 roku kształtować to pokojowe współżycie. Po 45, ale także po 89, ponieważ dla tej części Europy, dla Europy Środkowej, dla Europy Wschodniej, możliwość kształtowania przyszłości w oparciu o te zasady, dla Europy Zachodniej były fundamentem integracji europejskiej, otwarła się dopiero po 89 roku. I 9 maja, panie doktorze, to na koniec, polska delegacja powinna być w Moskwie? Ja mam z tym duży kłopot polegający na tym, że Rosja, prowadząc politykę wobec Ukrainy w sposób odwołujący się do użycia siły, prawda? Ponieważ Rosja używa przeciwko Ukrainie siły, słabo nadaje się na promotora hasła nigdy więcej. I niezależnie od tego, gdzie będziemy te obchody organizować, czy w Gdańsku, czy w Moskwie, będziemy mieli do czynienia z tym zgrzytem. Jeżeli Rosja zakończy swoją agresywną politykę, zakończy okupację terytorium Ukrainy, wówczas nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości, że narodowi rosyjskiemu, Rosjanom należy się pełen hołd za udział w zwycięstwie nad faszyzmem i zapewnienie warunków pokojowej egzystencji Europy. No, dopóki władze rosyjskie prowadzą politykę, która przeczy tym zasadom, nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie będą się pojawiać wątpliwości, czy przywódcy polityczni Rosji powinni być na takich uroczystościach. Doktor Sławomir Dębski, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D Smart TV 48 cali Samsung za 2599 zł. Saturn, technologia tak ma. Detramax, na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax to maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam, Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Muszę ci coś wyznać. Najbliższy weekend w Carrefour będzie dla mnie wyjątkowy, bo ja kocham. Kocham rabaty na całe zakupy. Do 10% na wszystko. Czy to nie cudowna okazja? Od 31 stycznia do 1 lutego w hipermarketach Carrefour rabat aż do 10% na całe zakupy. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. I jeszcze jedno. Już w lutym powrót szalonej piątki. Nie czekaj. Odbierz kartę i zyskuj. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. ostatnie dni zimowej wyprzedaży w sklepach kosmetycznych Hebe. Spiesz się! Tylko do końca stycznia atrakcyjne rabaty aż do -70%. Hebe. Kobiecy sposób na udane zakupy. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz, chwileczkę. Jaki program? A, to jest program trzeci, tak. 8:29 z kawałkiem. Jesteśmy gotowi? No bo ten... Możemy, panie Wojtku, poczekać jeszcze tę minutę. Nie, ale poczekajmy, bo ludzie są przygotowani. Pan może coś ciekawego powiedzieć. Nie, to ja... Tradycji musi stać się zadość. Niech pan coś powie. Ma pan jeszcze pół minuty, panie radny. Wiem, że chce pan coś powiedzieć o bracie chłopaka Dody. Nie, to już Michał Nogaś mówił. Ale się tutaj mi podpowiada Michał Nogaś. To jest ważne, że brat chłopaka Dody spowodował, że była dziewczyna Szyca jest... przy nadziei. Co pan powie? To mamy 10 sekund, to już, już trudno. Niesamowite informacje także w skrócie nas czekają, choć nie wiem, czy tak niesamowite, jak właśnie doniesienia o bracie chłopaka Dody. Dobrze pan to zapamiętał. Radosław Murs, prawdziwa połówka teraz. Najprawdziwsza. Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie złagodzą formy protestu. To jest ich odpowiedź na decyzję zarządu spółki, który zgodził się na realizację kilku postulatów górników, m.in. na przywrócenie do pracy 9 związkowców. Górnicy podkreślają, że są w stanie rozmawiać, ale tylko z zarządem, a nie z prezesem JSW. Unia przedłuża sankcje dyplomatyczne wobec Rosji. Czy to samo zrobi z sankcjami gospodarczymi? Czeka nas gorąca dyskusja na ten temat we wspólnocie. Tak mówił w Trójce dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Sławomir Dębski. Sankcje gospodarcze będą się kończyć latem. Potrzebna będzie kolejna decyzja Rady w sprawie ich przedłużenia. Moim zdaniem będzie mieli do czynienia z bardzo gwałtowną dyskusją w Unii, ale ponieważ nie sądzę, abyśmy mieli do czynienia z jakąś deeskalacją, to sądzę, że te sankcje zostaną ostatecznie przedłużone. Przedłużone, ale nie zaostrzone? Czy także zaostrzone? To będzie zależało o wiele od Rosji. A o konflikcie na Ukrainie dziś rozmowa w Paryżu. Premier Ewa Kopacz będzie rozmawiała z prezydentem François Hollande'em. W polsko-francuskich konsultacjach międzyrządowych wezmą także udział ministrowie obrony narodowej Tomasz Siemoniak, finansów Mateusz Szczurek, rolnictwa Marek Sawicki, środowiska Maciej Grabowski i kultury Małgorzata Omilanowska. Były taksówkarz z okolic Waszyngtonu na amerykańskiej liście najbardziej poszukiwanych terrorystów. FBI poszukuje pochodzącego z Somalii Libana Mohameda. Jest on oskarżany o dostarczanie wsparcia materialnego zarówno dla Al-Kaidy, jak i dla somalijskiej organizacji terrorystycznej Al-Shabaab. Służby twierdzą, że odnalezienie Mohameda jest bardzo ważne, bo zna on doskonale okolice amerykańskiej stolicy, a jego wiedza może być wykorzystywana w planowaniu ataków terrorystycznych. Za pomoc w odnalezieniu Mohameda wyznaczono nagrodę $50,000. W Trójce kolejne informacje o 9:00. Zapraszamy. Jeszcze prognoza. Dzień będzie pochmurny, tylko na południu miejscami. Większe przejaśnienia w rejonach podgórskich oraz pogodzenia. Opady śniegu miejscami będą przechodziły w deszcz ze śniegiem i deszcz w górach. Śnieg na szczytach Karpat do 10 cm. Tegoż. Temperatura. Zawsze z niepokojem patrzę, co dzisiaj. Darek zakombinował. Dzisiaj będzie o... Nawet nie o babciach, tylko o dziadkach samych. Dziadowe kąty koło Krościenka 0, dziadówek koło Suwałk 1 stopień. Dziady koło Piotrkowa Trybunalskiego i dziadownia koło Wielunia. A jeszcze więcej, będą dziadki koło Pisza i dziadoszyce koło Zielonej Góry. Tam wszędzie 2 stopnie. Dziadkowo koło Gniezna, dziady koło Strudy, dziadowa Kłoda... Przepraszam. Koło Kępna, dziadówki koło Jędrzejowa i dziada koło Konina 3, dziadowa Kłoda, dziaduchy koło Radzenia Podlaskiego i dziadkowice koło Siemiaty 4. No i teraz drugi etap. Czy za granicą mamy coś takiego? No więc mamy. Dziadą Kopę w Togo, no to znana miejscowość 32, Dżadaka w Kongo 33, cieplej tam. Dżada Motołu, wszystko Afryka, w Kamerunie 34. Kamerun w ogóle bardzo dobrze się plasuje, bo jeszcze Dżaduli ma 36. Proszę Państwa, ani jednego poza Afryką dziada nie ma. Dziady w Republice Środkowoafrykańskiej 38, a najcieplej będzie w Dżadża w Czadzie 39. Ale dziadowa kłoda i tak najlepsza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład notebook Dell z procesorem Intel Core i5, dwugigową grafiką i dyskiem 1 terabajt za jedyne 1999 zł. MediaMarkt.pl. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład tablet Samsung Galaxy Tab 4, modem LTE, czterordzeniowy procesor za 899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nobody, I just traveled alone. I'd pack up a few things and slip off in the night. Except where I go these days, my baby drives. My baby drives me to church on Sundays. Takes me to see my mama every other Monday. Some might say I'm the luckiest man alive. Everywhere I go these days, my baby drives. Przychodzą listy, one właściwie powtarzają się co tydzień, dotyczące poszczególnych piosenek, wykonawców, tytułów i tak dalej. Ja odsyłam zwykle do internetu, no bo skoro ktoś pisze list komputerem, no to ma łączność z internetem, logicznie rozumując. No i Państwa odsyłam do umieszczanej tam w internecie playlisty tam, programu audycji. Natomiast prawdą jest, że Halinka nie jest osobą wszechmocną i ona, przygotowując to wszystko, wrzuca to gdzieś tam do internetu, ale to chwileczkę trwa. Więc proszę o nieco wyrozumiałości. Aktualizacja tej playlisty zajmuje trochę czasu, ale naprawdę dokładamy starań, żeby Państwo wiedzieli, kto wystąpił i jaki był tytuł piosenki. Oczywiście pretensje do mnie, że ja nie zapowiadam. No nie zapowiadam, no taki mam nieprzyjemny styl taki, no co ja zrobię. Może teraz zapowiem, albo nie, albo zapowiem. Nie, ale przedtem nie zapowiadałem, to teraz też nie zapowiem. Ale można zrobić wyjątek. To może... Nie. Zapowiem po. Po zapowiem. Proszę, graj. W Polskim Radiu, a właściwie w programie trzecim Polskiego Radia w okolicy godziny 8.41 zakończyła swój występ zagraniczna grupa o nazwie Texas Hippie Coalition. A teraz zapraszam do wysłuchania piosenki w wykonaniu kobiety. I'm just a sucker who believes in love. Who believes in love? just a sucker who believes in love. I believe. Who believes in love? Okazuje się, że kwestia wyświetlania tej naszej playlisty to jest mały pikuś, jak pisze Edmund, ponieważ na wskaźniku cyfrowego odbiornika Edmund ma informację, że teraz o 8.40, znaczy raptem 5 minut temu, słucha audycji Poranny Budzik. No ale ja bardzo przepraszam, ja już nie mam wpływu na to, że cyfrowy odbiornik ma opóźnienie. Może on jest uszkodzony, a może jest nie do właściwego gniazdka włączony. No ja nie wiem, przecież ja nie jestem Porannym Budzikiem. Nawet w czasie piosenki poszedłem do lustra sprawdzić i nie jestem Porannym Budzikiem. Jest za 15:09 i ja nie jestem Porannym Budzikiem. Turn it on, flip the switch, pull the string. Pięknie zagraliśmy. I teraz teoretycznie państwo myślą, że tu wystąpi duet Bukarty Kawałku, ale nie, bo oni są na tych, na wyjazdach różnych, ale będzie duet, bo w studiu niespodzianka. Ja wiem, gdzie jest Piotr Bukartyk, nie wiem, czy pan wie, z panem Kawałko. No akurat aż tak to jego nie śledzę. Oni, proszę pana, są w Katarze i będą kibicować. Będą na trybunach przygrywać tak, naszym mówi, chłopcom. Panie tak. redaktorze, to mnie pan zaskoczył. A co pan tak stuka? Przyszedłem tutaj, podobnie jak przed półfinałem Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn, ponieważ słuchacze prosili, byśmy stworzyli też taki mini poradnik, jak sobie poradzić, będąc kibicem, nie będąc na miejscu. Jak znaczy, kibicować, nie, jak wesprzeć naszych chłopców. Jak będąc, nie będąc, czyli jak... Była dziewczyna szyca zaszła. Była dziewczyna szyca zaszła w ciążę z bratem chłopaka Dody. Powtórz, była dziewczyna szyca i tak dalej. Tak. I co mamy zrobić w tej kwestii? Jak zwykle trzy pytania do pana. Jak zwykle nie w kwestii brata chłopaka Dody, w tej trzy pytania do Wojciecha Mana, kibica. Tak, proszę się na... Pierwsze pytanie trochę wynika z tego, o czym mówił wczoraj na antenie Adam Malecki wieczorem i takie hasło. Jak umiejętnie mają Polacy walczyć z Katarem? Ja mam powiedzieć jak, ale receptę dla tak, ciebie? Tak, tak. No dobrze, tak w Doktor skrócie Mann. Powiedział. Należy usiłować umieścić w bramce Katara więcej niż Katar w naszej. Piłek, bramek. To jest logiczne. Golów. Czyli szmal da radę. Drużyna, nasza drużyna, proszę pana, nie indywidualizujmy. Dobrze. Czyli, panowie, zespołowo. Na co przede wszystkim powinni zwrócić uwagę nasi zawodnicy w czasie walki? Na kierunek biegu, żeby biec w kierunku, którym jest bramka przeciwnika, a jeśli przeciwnik leci, to biec w kierunku swojej, żeby zamurować. Kierunek jest bardzo ważny, proszę pana. Na piłkę też mają patrzeć, czy tylko na zawodników? To już jest trudna sprawa. I na koniec, panie Wojtku, bo widzę, że pan się już... Ja się rozkręcę. Właśnie, chciałem, jak kołowy, chciałem powiedzieć, że jest potrzebne hasło. W przypadku siatkówki, nie wiem, czy pan pamięta, pan stworzył takie hasło, które zresztą skandowali kibice nasi w Spodku i ono brzmiało: siatka ważniejsza niż matka. Aha. Tak pan wymyślił wtedy. Aha. Dało nam to złoto. W związku z tym walczymy o złoto znów. Dziś i mam nadzieję w niedzielę. I ja panu podpowiem. Piłka ręczna? Ale nie mam zrobić do tego... Tak, no musi pan dokończyć hasło, które będziemy skandować wszyscy. Dziś i w niedzielę. Piłka ręczna? Nie układam się. Dobrze, piosenka i po piosence pan nie, wypowie nie, to. Nie, tak, piosenka, dobrze, to ja pomyślę dobrze. Ja nie wiem. Bo chciałem powiedzieć, że piłka ręczna jest bardzo ważna, ale nie wiem, czy to jest dobry hasło. I poręczna. Nie, to jest rym Częstochowania. No dobrze, to rym Katel. Zosia zagra, a potem pan wymyśli hasło. Ja już wymyśliłem. Why even keep it hard? next big thing. What's gonna happen now? Will the good guys pull through somehow? Stay tuned till next time, and we'll see what's what. Upstairs with their best and worst intentions, know that chaos always wins out in the end. They don't got your back, so use your imagination and be pretty goddamn careful how you choose your friends. Each other tight now and look into each other's eyes. Don't be too impressed with the ones above, 'cause the world's getting shaved by another drunken barber, and you gotta build your trust with the ones you love. Znowu pan... Mamy coś? Ja nie, proszę pana, mam szereg, musiałem wybrać tylko najlepsze. Na trzecim miejscu? Nie, to wybiorę to, co wybrałem, może tak, co? Niech pan wybierze to, co pan wybrał. Nasi chłopcy od handbola muszą zaraz strzelić gola. Przyjma sort. Może być? Tak, to na dzisiaj, a na niedzielę? No, nie, co pan tam? No, pan mnie objuczył mnie pan, proszę pana. Ma pan w audycję w niedzielę. Jest podpowiedź od jednego ze słuchaczy. Tak? Katarczyka goń, goń, goń. A to jest trawestacja czegoś, co ja znam z innym tekstem trochę. Ale w Katarze tego nie znają. Zofia Gruszewska, Halinka Wachowicz, redaktor Michał Nogaś-Szendobylski, Darek Pieruch, wszyscy żegnamy. Sam mnie pan zapraszał do studia, naprawdę. Tak, no bardzo lubię, jak pan tu jest. Jak się wszystko dobrze ułożył, usłyszymy w niedzielę bez redaktora Nogasia. A na razie redaktor Nogaś poda państwu czas. Dziękując państwu za uwagę, w imieniu całego zespołu podaję czas. Za cztery minuty. Za cztery minuty, dziewiąta. Niecałe. Po dziewiątej, dziś Artur Rożek. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład lustrzanka cyfrowa Nikon D5100 z obiektywem 18-105 VR o matrycy 16,2 megapikseli za jedyne 1999 zł. MediaMarkt.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Pyszne zakupy dla całej rodziny. W tym tygodniu w Kauflandzie. Margaryna Rama 2,98 i pizza Dr. Edgar 2,99. Wszystko co kochasz. Kaufland. Uwielbiamy wspólne zabawy zimą, tylko ten mróz, wiatr i ostre słońce sprawiają, że nasza skóra jest szorstka, ściągnięta i podrażniona. W laboratorium Iwostim wiemy, że zima zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem ochronny z lipidami na zimę Iwostim Sensitia. Kompleks lipidów oraz filtry UV odbudowują barierę chroniącą przed mrozem, wiatrem i promieniami słonecznymi. Tylko teraz zimowa ochrona Iwostim dla Ciebie i Twojego dziecka w promocyjnych zestawach. Iwostim. Twoja recepta na zdrową skórę zimą. Dostępny w aptece. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. I niskie ceny od Lidla.